Gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, jest 18. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka policja nie wyklucza, że atak w Solingen miał charakter terrorystyczny. Są nowe informacje o wymianie więźniów między Ukrainą i Rosją. Do końca wakacji nieco ponad tydzień, to czas na zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla wnusi kupuję zeszyty przede wszystkim. Niemiecka policja ma nadzieję, że zatrzymany 15-latek pomoże dotrzeć do nożownika, który w Solingen zabił 3 osoby. Rannych w ataku jest 8 osób, 4 są w ciężkim stanie. Cały czas poszukujemy nożownika, powiedział prokurator Markus Kaspers. Napastnik nadal nie został zidentyfikowany, więc śledztwo nie toczy się przeciw komukolwiek. Nadal nie znamy motywu sprawcy, ale biorąc pod uwagę okoliczności, zakładamy, że nie można wykluczyć motywu terrorystycznego. Zatrzymany nastolatek miał zostać zagadnięty przez mężczyznę, a rozmowa wskazywała na szczegóły późniejszego ataku. Prokuratura nie zdradza szczegółów, a policja przyznaje, że nie publikuje wizerunku osoby, której szuka, bo za mało o niej wie. Do wymiany więźniów między Rosją i Ukrainą doszło na Białorusi, informuje Radio Swoboda. Kijów i Moskwa wymieniły po 115 jeńców wojennych dzięki mediacjom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że rosyjscy żołnierze przebywają na terenie Białorusi, gdzie jest udzielana im pomoc psychologiczna i lekarska. Kancelaria prezydenta Ukrainy poinformowała, że 115 ukraińskich wojskowych jest już w kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymienia dyplomatów w europejskich stolicach. Ambasadę w Berlinie objął Jan Tombiński. Dyplomata był wcześniej ambasadorem w Słowenii i we Francji. Pracował też jako stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej, a potem jako ambasador Unii na Ukrainie i przy Stolicy Apostolskiej. W kolejnych dniach zmienią się też dyplomaci kierujący pracą ambasad w Kijowie, Oslo, Bratysławie i Rzymie, mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński. Pojawiają się tam w randze charge d'affaires, no ale są naszymi najwyższymi przedstawicielami. Oprócz braku tytułów nie ma tutaj jakichś różnic protokolarnych, proceduralnych. Oni są przyjmowani i pełnią dokładnie taką samą funkcję jak ambasadorowie. Dyplomaci nie będą mieli statusu ambasadorów, bo na ich powołanie i odwołanie poprzednich nie zgodził się prezydent. Bieszczadzka grupa GOPR prowadzi akcję profilaktyczną Bezpieczne Góry. W ten weekend na Połoninie Wetlińskiej ostatni raz tego lata ratownicy szkolą turystów w każdym wieku z zasad bezpieczeństwa w górach. Prelekcje i warsztaty odbywają się przy schronie turystycznym Chatka Puchatka 2, mówi prezes bieszczadzkiej grupy GOPR Leszek Prokop. Spotykamy się tutaj z wami, z turystami, osobami, które wędrują po tych górach po to, żeby was edukować, żeby oddziaływać w sposób profilaktyczny. Są to dla nas ważne działania statutowe. Mówimy wam o bezpieczeństwie w górach, w szerokim tego słowa znaczeniu. Instruujemy was, w jaki sposób odpowiednio przygotować się do tego, żeby w góry wyjść, co ze sobą zabrać, jak planować trasę, żeby ta trasa była dobrana do możliwości fizycznych. Na Połoninie Wytlińskiej odbywają się także pokazy sprzętu ratowniczego i prowadzenia akcji ratowniczej. GOPR-owcy uczą też zasad udzielania pierwszej pomocy i przypominają, że numer alarmowy w górach to 601 100 300. Przed uczniami ostatni tydzień wakacji, a potem szkoła. To czas przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego. Sklep z artykułami szkolnymi odwiedziła Monika Siwak. Oczywiście z roku na rok są parę groszy zawsze trochę wyższe te ceny. Najbardziej zeszyty, plecaki, takie tekstylia. I na przykład ile taki plecak kosztuje? No tak, 200 zł to takie średnia cena. A zeszyty? Zeszyty zaczynają się od 3 zł. A jakiś zestaw, piórnik wyposażony na przykład? No to też od 50 zł nawet do 150. Przecież podwyżki są cały czas wszystkiego. Czyli to nie jest nic dziwnego. W jakich czasach żyjemy? Patrząc na to, że jest wyprawka szkolna, no to zawsze tutaj jest jakaś pomoc dla kupujących rodziców. Ja dla wnusi kupuję zeszyty przede wszystkim, a no nie wiem, jeszcze jakieś może dodatki, bo do drugiej klasy idzie, więc trzeba uzupełnić jej troszeczkę. Początek roku szkolnego 2 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie i upalnie, na termometrach od 28 stopni na północy do 33 na południowym zachodzie. Noc dość pogodna, przelotnie popadać może jedynie na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rekwiem dla ludzi, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf. Opus 45 Johannesa Brahmsa, niemieckie Rekwiem, zabrzmi w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia. Zaśpiewają Joanna Zawartko, Artur Janda i chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii. Orkiestrę poprowadzi Michał Klauza. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka na festiwalu Wschód Kultury, Inny Wymiar w Białymstoku. Tak jest, jesteśmy. Agnieszka Opszańska. Mówię już dzień dobry w drugiej godzinie naszego spotkania. Spotkania prosto z Białegostoku, gdzie jeszcze do jutra trwa 12. edycja festiwalu Wschód Kultury, Inny Wymiar. I właściwie te wymiary mogłabym tutaj mnożyć, bo na miejscu mierzymy się i z teatrem, i z filmem. Możemy też na przykład wybrać się na wystawy sztuk wizualnych i nie tylko, albo też, jak ktoś woli, posłuchać i porozmawiać. Tak jak my w pierwszej godzinie, na przykład o muzyce tradycyjnej, która akurat tutaj na Podlasiu wybrzmiewa przecież szczególnie mocno i autentycznie. Tak właśnie jest i o tym między innymi można się przekonać na trwającym festiwalu Wschód Kultury i Inny Wymiar, choć wydaje mi się, a właściwie graniczy to z pewnością, że nie tylko muzyką tradycyjną, taką inkrudo, o której rozmawialiśmy sobie całkiem niedawno, stoi zarówno ten festiwal, jak i sam Białystok i właśnie z tego powodu w tej drugiej godzinie w całości muzycznej obalansujemy sobie razem pomiędzy muzyką, która znalazła się w programie tego festiwalu, ale ostrzegam, sięgnę też po artystów i artystki, którzy są stąd, z Białegostoku i gwarantuję, że zaproszą do swojego bardzo bujnego brzmieniowo świata. O tej bujności wspominam też nie bez powodu. Wszystko zdradzę odpowiednio później, bo zaczniemy od, myślę, takiego jednak łącznika pomiędzy naszą rozmową o muzyce tradycyjnej, a tym, jak może ona ewoluować. I ten utwór podrzuciła mi Julita Charytoniuk, a ja z tego prezentu się bardzo cieszę. W lesie, oj w lesie, dziwnie siedziało. Troje dzieci raju szukało. Raju szukali, dróżką stąpali. Na brzeg rzeki tak się dostali. pod wielkim dębem noc przeczekali. Złote liście, ciemne niebo na nich spadały. Przewieź, przewoźniku młody, my zapłacim z tamtej strony wody. A czymże dzieci płacić będziecie, na łóżeczku suchej trawy tu nocujecie. Za lasem jest płot kolący, a za płotem białe błota wężów tysiący. A za płotem białe błota wężów tysiący. Ale to wybrzmiało. Biele. Julita Charytoniuk, śpiew. Urszula Murawko, śpiew. I cymbały oraz jeszcze Piotr Fiedorowicz. I tutaj całe spektrum instrumentów. Skrzypce, dudy, instrumenty perkusyjne. I na to wszystko jeszcze gitara basowa. A za nami utwór zatytułowany Żurawie. No i tak jak mogliśmy sobie usłyszeć, przenikają się w nim tradycyjne muzyczne nuty. Tutaj właśnie konkretnie melodia z okolic miejscowości Giby na Podlasiu. I te brzmienia właśnie mieszają się już z całkowicie współczesnością. Ekspresją. Historia Żurawi też porusza jeden bardzo ważny wątek, bo ten utwór powstał w odpowiedzi na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. A, to koniecznie jeszcze muszę wspomnieć, bo na festiwalu, jeśli dobrze pamiętam, to chyba jutro, będzie można zobaczyć także świetny film w reżyserii Lidii Dudy, film zatytułowany Las, który dokładnie porusza ten sam temat. Abiele, no jeśli komuś spodobało się to, co robią, sporo nagrań możemy znaleźć w sieci, trochę też koncertują. My Biele już zostawiamy i mkniemy teraz dalej, wskakując w muzyczny program festiwalu i będzie to jeszcze inny muzyczny wymiar. Zabieraj się do Krakowa, bo tam będziesz jednakowa. Znikaj z ojców naszych ziemi. Na żywo brzmi to chyba jeszcze mocniej, a całkiem możliwe, że jeszcze grają. A Zazula to polsko-ukraiński skład i to jeszcze jaki, 11-osobowy. Łączą śpiew biały, polską i ukraińską muzykę ludową z takimi już, jak słyszeliśmy, współczesnymi gatunkami. No i to jest taki ich znak rozpoznawczy. Sporo też koncertują, mają na koncie kilka wydawnictw, a utwór Volodor, którego posłuchaliśmy sobie przed chwilą, pochodzi z ich ostatniego albumu zatytułowanego Nie inaczej, tylko Pieśni Ludu. No i to jest już zupełnie inne podejście do muzyki korzeni, gdzie właśnie ta tradycja staje się właściwie już tylko inspiracją do stworzenia czegoś zupełnie nowego, świeżego, idącego w trochę innych kierunkach. No i w stronę takich brzmień powoli sobie będziemy mknąć, bo im bardziej w las, tym będzie mocniej, progresywniej, no aż w końcu dotrzemy do, w sumie mogę już zdradzić, dotrzemy do dźwięków, które są na wskroś nowoczesne, no i właściwie nie mają z muzyką tradycyjną kompletnie nic wspólnego. A takim pomostem pomiędzy światami niech będzie ta białostocka artystka. Yeah. na festiwalu Wschód Kultury, Inny Wymiar w Białymstoku. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Tam, dokąd zmierzam, czarne myśli zastępują czarne samochody na parkingu mojej głowy. Nie zliczę już tych wszystkich rzeczy, które są niepotrzebne. Czarne myśli zastępują czarne samochody na parkingu mojej głowy. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Samochody na parkingu mojej głowy. Nie zliczę już tych wszystkich rzeczy, które są niepotrzebne. Czarne myśli zastępują czarne samochody na parkingu mojej głowy. Bo wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Zaparkowała Miss God. Gdyby ktoś dołączył właśnie teraz i był zaskoczony, co się tutaj w ogóle dzieje, to specjalna muzyczna godzina połączona z festiwalem Wschód Kultury, Inny Wymiar w Białymstoku, który tutaj właśnie trwa jeszcze do jutra. No a my mkniemy sobie tropem festiwalowego programu, no ale tak jak wspomniałam na początku tej godziny, nie tylko, no bo też eksplorujemy sobie tutaj razem muzykę artystów i artystek także, którzy nie pojawiają się na festiwalu, ale tworzą współczesną scenę muzyczną właśnie tutaj w Białymstoku czy szerzej na Podlasiu. No a fantastyczna i bardzo różnorodna jest to mozaika, której właśnie reprezentantką między innymi jest Joanna Zubrzycka. Joanna znana jest pewnie wszystkim fanom muzyki lepiej jako Miss God. To wokalistka, ale też producentka, która bardzo lubi łączyć głos, z którym sobie śmiało eksperymentuje, na przykład z takimi bardziej miękkimi gatunkami muzyki elektronicznej jak down tempo czy też synth pop, więc wszystko jest takie subtelniejsze, bardziej klimatyczne. I to właśnie Miss God przeprowadza nas na tę bardziej elektroniczną stronę mocy. Tutaj w pierwszym utworze jeszcze z Południcami, czyli też bardzo intrygującą grupą śpiewaczą z Podlasia, która zdecydowała się eksplorować tradycję tradycje głosowe Podlasia, ale też na przykład Ukrainy i Białorusi. A przed chwilą już Miss Got solo i zaparkowała takim soczystym utworem Zmierzam. I właściwie teraz nie ma na co czekać. Ponad granicami gatunków i języków spotkali się właśnie oni. Trójka, która opowie nam teraz, co to znaczy dla nich prawdziwe życie na wschodzie. Living la vida in wschód, bo przecież my żyjemy tu. La vida loca in hood, serca są zimne jak lód. Living la vida in wschód, bo przecież my żyjemy tu. La vida loca in hood, serca są zimne jak lód. Czujemy głód, zawsze powtarzali placu i mód. Czekałem długo, wchodzimy z faweli do siebie brudnymi butami na Louvre. Ej, dla moich głów, im zarwane noce nie zabiorą stóp. Starzy raperzy myśleli, że można mnie olać i wystawić to, co nam rósł. Weź, plemię jest głodne i to żaden problem, że jeszcze nie widzisz nas wyżej. Blast ci oślepie, w końcu wybije i staniesz ty w cieniu mych skrzydeł. Wchodzę jak prawdziwy łuk, ziomale lecą co klucz. To jest to kru, prawdę wykładam na stół. Wlewam tu olej do głów. Teraz mój ruch, leci już buch, dosyć mam rzucanych słów. Żyjemy w klatce, a nie jest to łatwe, bo oswoić nie da się lwów. Living la vida in wschód, bo przecież my żyjemy tu. La vida loca in hood, serca są zimne jak lód. Living la vida in wschód, bo przecież my żyjemy tu. La vida loca in hood, serca są zimne jak lód. Wonny nas najed, bywszy cud, chorki mój trud, mnie minajed. Odganiając jak roje pszczół, zagleda już to skarżut, mnie to zrozum. I tak bez snu, młodaś chwatają, odnu rukoju dają, drugoju podkradają, slezy medą solodżu, nedolu podkrepiają. Tak prosta nie upadł, nie darmo kopali zemlu, nikoli w zemlu nie zrosnu, i sztodem po swoje idu. Living la vida in wschód, bo przecież my żyjemy tu. La vida loca in hood, serca są zimne jak lód. Living la vida in wschód, bo przecież my żyjemy tu. La vida loca in hood, serca są zimne jak lód. Prawdę na stół wyłożyli Maksim, Swada i Nichos. No właściwie na tym połączeniu można by było zbudować nie jeden program. Cała trójka mieszka na Podlasiu i w tym jednym utworze postanowili połączyć, zdawałoby się na pierwszy rzut ucha, zupełnie odległe światy. No bo przecież Maksim to taki pełnokrwisty raper. Swada to z kolei polsko-kolumbijski producent, który łączy podlaskie i latynoskie brzmienia. Tutaj moje serce bije mocniej, bo w tych brzmieniach reggaeton, ukochany przeze mnie, i karaibskie rytmy spotykają się właśnie z ludowymi instrumentami. A gdyby tego wszystkiego było jeszcze mało, to jeszcze jest wokalistka Nichos, którą na przykład niektórzy mogą nawet lepiej znać ze składu Haida Banda. Wybuchowa mieszanka to na pewno, szczególnie jeszcze na żywo, kiedy publiczność faluje w rytm tej bardzo oryginalnej muzyki. No to jeszcze może zostańmy w tym wielokulturowym tyglu, w którym ten podlasko-białoruski śpiew spotyka się z brzmieniami globalnego południa i tym razem dwójka pojawi się bez Maksima. Чуть серце лише, прийшла пора знайти треба, вже не мой другий сказ. А може всі мої слова, то нашу мисля. Задуматись пора, не розказана моя мрія. В твоїх очах бачу я сонце зобрета. Розпалеш блискавня, іскри огня. забуду тих днів, не було на небі. Твої слова, як магніт, мене привело в обіння хрішку намітнего. Втомилася зусім в твоє тіло, що мені на ухо мій цю шмілек. Серце вгору вбирай вилетіл, де звій чуть дотикать субтельнего. Ой, тро тяжко, ой, нехай стала, такого щастя і не чекала. На серці тяжко, ой, нехай стала, такого щастя не відчувала. Я, твоя страсть. Чекала довго, як познати відіч почуття. Сміла мара, то ти і я глибока тімнота. В руки твоє отдаюся, знову риту. Що ти називав світ, замірав і так без кінця. В твоїх очах бачу я сонце согрета. Розпалиш блиску, я іскри огня. Поцілунку може плине он. Не жда буде тут, ніхай ворог на небо. Твої слова, як магніт, мене привело. В обіння хоч кільку на мінт него. Втомилася зусім в твоє тіло, що мені на ухо мій цю шмілек. Серце вгору вбирай вилетіл, де звій чуть дотикать субтельного. Ой, тро тяжко, ой, дихай. Трава мурава, промти не зелена, рано раненько, промти не зелена, нема на мене, нема на мене, тепленька году жру, рано раненько, тепленька году жру, нема на мене, нема на мене, тепленька голеда, рано раненько, тепленька голеда, оно на мене, оно на мене. Снеги морозы, рано-раненько, рано-раненько, снеги морозы. Трава-мурава, трава-мурава, трум ты не зелёна. Рано-раненько, рано-раненько, трум ты не зелёна. Нема на мене, нема на мене, теплинка году жру. Рано-раненько, рано-раненько, теплинка году жру. Нема на мене, нема на мене, теплинка голета. Рано-раненько, рано-раненько, теплинка Machnit i Trawa Murawa, Swada i Nichos. Można wyliczać dalej. Polska i Kolumbia, tradycyjny śpiew i regatony. Czyli po prostu co? Taki Białystok, który definiuje się przez tę bardzo współczesną już scenę muzyczną. To jest ciekawe, bo koncertują w przeróżnych miejscach, tych bardzo dużych i bardzo małych, bo na przykład wczoraj można było ich posłuchać w Sokółce na Podlasiu, a za tydzień będą w Stoczni w Gdańsku. W przyszłą sobotę zagrają tam koncert, więc jeżeli ktoś jest w pobliżu, to niechaj chwyta tę okazję. A my wracamy sobie na festiwalowy szlak i zostaniemy na nim już, no, chyba do końca, z tego co widzę. A ruszymy sobie ścieżką, którą wydeptał młodziutki białostocki producent Marmu. tak właśnie brzmi. Ma 19 lat na swoim koncie, już długo grający debiutancki album. No i otworzył muzycznie w czwartek Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Miało to miejsce w białostockim ośrodku kultury, dokładnie tym samym, w którym od lat zimą odbywa się na przykład Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. No więc jeśli ktoś jeszcze nie był, to zdecydowanie polecam to połączenie. Podlasie i krótki metraż. A jak dołożymy sobie do tego jeszcze na przykład Festiwal Up to Date, no to właściwie możemy sobie układać wizyty w Białymstoku w różnych porach roku. Nie planowałam zupełnie tego rymu, więc pobiegnę bezpiecznie dalej. Brakuje nam chyba tylko jesieni do tego kalendarzowego rozdania. No to na przykład można jesienią zajrzeć chociażby do galerii Arsenał. No ale wracając do czwartku i tego młodziutkiego białostoczanina, to Franciszek Jackowski, aka Marmu, który na razie tak po cichutku wszedł na elektroniczną scenę z albumem Momentum, ale myślę, że warto, żeby zrobiło się o nim trochę głośniej. Może to jest ten moment, niechaj wybrzmi w Trójce, może ktoś się zainteresuje tym, co tworzy Marmu. Ja niestety nie dojechałam w czwartek na to rozpoczęcie, ale słyszałam bardzo wiele dobrych słów o lajfakcie tego producenta. Słyszałam też, że nie była to tylko muzyka, ale Marmu dołączył do tego i taniec, i obrazy, no i stworzyło się podobno takie bardzo wielowymiarowe, dające możliwość odbioru wieloma zmysłami wydarzenie. A my powoli zmierzamy do finału. Nasz statek wpływa do portu. Wybierzemy się w bardzo kosmiczną podróż i to z dwójką bohaterów, bo właśnie tego samego dnia, w tym samym miejscu, ale nieco później, bo po godzinie 21, to właśnie oni wprowadzili publiczność białostockiego festiwalu w świat elektroniki, muzyki instrumentalnej i do tego jeszcze Stanisława Lema. To trochę w dźwiękach ujawni się za chwilę, a ja tymczasem kończę to dwugodzinne specjalne wspólne spotkanie z dwójką bardzo wytrawnych graczy. Miłoszem Pękalą i Bartoszem Weberem, czyli duetem Mir. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Dziękuję bardzo za dziś i przybywajcie tutaj do Białegostoku. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar trwa jeszcze do jutra. Jest mnóstwo intrygujących wydarzeń, spotkań, filmów, spotkań także z teatrem, więc proszę zaglądać do programu festiwalu i po prostu ruszać do Białegostoku. A ja tymczasem mówię już do miłego i jeszcze z nami zostaje Mir.